de plasma tu beli și nărecă nabile cât stoi cu pubrea cu mărvece și ne dă zădeavă și вчера майка ти пустречник, та сам кипа тя чакала, тя ми ништо ле не речи. Салто коречи, юдречи, не Пошто ми любиш мумчето, мумчето би буларчето. А си гулуда спорела луду не доле лудетно, не знаи праздник, ни гаец, ни та неделя.